من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون من اجل ذلك اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر بے شک شان یہ ہے کہ جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر نفس بغیر کسی جان کے بدلے کے اور فساد فی الارض یا بغیر زمین میں فساد کرنے کے تو گویا کہ اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا اور جس نے زندہ رکھا اسے ایک جان کو بس گویا کہ اس نے زندہ رکھا سب لوگوں اور البتہ تحقیق آئی ہیں ان لوگوں کے پاس آئے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول بالبینات واضح باتیں لے کر پھر بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں البتہ اسراف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں کا حال ذکر کیا جن میں ایک نے تعدی کی اور ظلم کیا اور دوسرے بھائی کو ناحق قتل کر ڈالا. وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور پھر قتل کرنے کے بعد اس قاتل کا حیران اور پریشان ہو جانا کیونکہ روئے زمین پر اس سے پہلے کوئی موت کا واقعہ نہیں نظر آیا تھا. تو اب اس بھائی کے جسم کو کیا کرے اس بارے میں وہ پریشان تھا حیران تھا, کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کچھ گناہ کی وجہ سے عقل بھی خراب ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوے کو بھیج کر اس شخص کو یہ تدبیر بتلائی گئی کہ اس طریقے سے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دے. پھر اس کا نادم ہونا ذکر کیا کہ وہ نادم ہو گیا, لیکن یہ ندامت توبہ کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنی کمزوری پر نادم ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں تو ایک پرندے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوا ہو گیا کہ میں بھی پرندہ بھی ایک اپنے ساتھی کو یا اپنے ہم جنس کو زمین میں دفن کرتا ہے, مجھے تو اتنی ترکیب بھی نہ آئی. اپنی اس عاجزی اور بے عقلی اور بے وقوفی پر نادم ہوا, بھائی کو مارنے پر نہیں کہ اس کو قتل کر دیا, وہ تو توبہ کر لیتا تو الگ بات تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی انسانی جانوں کا احترام ذکر فرمایا ہے اور بنی اسرائیل کا خاص طور پر ذکر کیا کہ پہلے بنی اسرائیل کا ہی ذکر آ رہا تھا. بنی اسرائیل جہاد کے اندر تو بڑے بزدل تھے, جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے اندر بیان ہوا پچھلے رکوع کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تلقین کی لیکن وہ شام میں جبکہ وہاں دشمن قوم کا تسلط تھا بنی اسرائیل بالکل جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے. اور پھر خدا کی نعمت سے 40 سال تک محروم رہے. پھر جن لوگوں نے جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں قربانی دی تو اللہ نے ان کو پھر وہ نعمت عطا فرمائی. جہاد میں بزدلی دکھاتے تھے اور دوسری طرف قتل ناحق میں بڑے چھوٹ تھے، بہت قتل کرتے تھے، بے تحاشا جانوں کو ضائع کرتے تھے، جیسا کہ پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی وہ قتل کر ڈالتے تھے. یقتلون النبیین بغیر حق، اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کو بھی وہ قتل کرنے سے باز نہیں آتے تھے، جانوں کے تلف کرنے میں اس قدر وہ چھوٹ تھے. جہاد کے سلسلے میں بڑے بزدل، تو اللہ تعالی نے یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال ذکر کر کے بنی اسرائیل کو بات سمجھائی، ان کے اندر یہ قباحت زیادہ تھی. اور اس کے بعد تو اس آخری امت میں بھی یہ قباحت بہت پائی جاتی ہے، قتل ناحق کی. تو بات اس طرح اللہ تعالی نے سمجھائی، میں نجل ذالک، اس وجہ سے. اجل کا معنی ہوتا ہے اصل میں شر کو کھینچ کر لانا، اجل یا اجل اجلن، شر کو کھینچنا. اس کے بعد مطلق علت کے معنی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، سبب اور کاز جو چیز بنتی ہے، علت بنتی ہے، اس کے مطلب کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ آدم کے اس بیٹے نے ناحق قتل کیا اور بڑا ظلم کیا اور بڑی تعدی اور تجاوز کیا اس نے، کہ ایک بے گناہ آدمی کو اور متقی آدمی کو اس نے قتل کیا. تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے قتل کے انسداد کے لیے اور اس کو بند کرنے کے لیے بنی اسرائیل پر یہ قانون نازل کیا اور یہ تعلیم دی، اور قتل ناحق کی قباحت اور برائی کو ظاہر فرمایا کہ یہ بہت بری بات ہے، بہت قبیح بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ مہلک ہے، بہت زیادہ تباہ کن ہے. تو من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ آدم کے بیٹے نے جب ناحق قتل کیا، ناحق قتل پر بہت برے نتائج مرتب ہوتے ہیں، بہت زیادہ برائیاں اس پر مرتب ہوتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں تو ظاہر ہے فتکون من اصحاب النار، جہنمی بنتا ہے آدمی. پہلے پچھلی سورت میں گزر چکا ہے، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم. دیدہ اور دانستہ جو کسی مسلمان کو قتل کرے گا، اس کی جزا جہنم ہے. اور پھر لعنہ اللہ، خدا کی لعنت بھی برستی ہے اور خدا کا غضب اور ناراضگی بھی نازل ہوتی ہے. یہ ساری باتیں تو برے نتائج اس پر مرتب ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. اور اس سے جان کا امن خراب ہوتا ہے، اور بہت سی برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس جرم کے انسداد کی تعلیم دی ہے، یہ بند ہونا چاہیے. جیسا سورہ بقرہ میں پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی نے قتل کو بند کرنے کے لیے قانون قصاص نازل فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے اے عقل رکھنے والے لوگوں، قصاص کے قانون میں زندگی ہے. اگر قصاص کے قانون کو جاری کرو گے صحیح طریقے پر، تو تمہاری زندگیاں محفوظ رہیں گی، قتل نہیں ہوں گے. اس قانون کی برکت ایسی ہے کہ جانیں محفوظ ہوں گی، تمہیں حیات نصیب ہوگی. اگر اس قانون کو جاری نہیں کرو گے تو برابر قتل کے سلسلے چلتے رہیں. جیسا ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں انگریز کا قانون ہے، اب تک بھی اسلام کا قانون قصاص تو نہیں جاری ہوا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ برابر دھڑا دھڑ قتل ہوتے ہیں، برخلاف اس کے کہ حجاز میں قانون قصاص جاری ہے، وہ قصاص کا قانون ٹھیک طریقے پر جاری کر دیتے ہیں، روح رعایت نہیں کرتے، تو وہاں ساری دنیا میں یورپ والے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، انگریز بھی، کہ سب سے کم تر قتل وہ عرب کے ملک میں، سعودی عربیہ میں ہوتا ہے، ساری دنیا میں کم تر، بہت شاذ ہے، اور اکثر ایسا ہے کہ قتل کے واقعات یہ باہر کے لوگ جو جا کر کمپنیوں میں ملازمتیں کرتے ہیں، جو دوسرے ممالک کے ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں ہوتا ہے، عربوں میں ہو، لیکن بہت شاذ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے اس قانون کو صحیح طریقے پر جاری کیا ہو، قاتل کا جب ثبوت ہو جاتا ہے کہ یہ قاتل ہے، فوراً چند دن کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ لا قود الا بالسیف، تلوار سے اس کی گردن جدا کر دی جاتی ہے، بس ختم کر دیتے ہیں، اس واسطے کم تر ہی قتل ہوتے ہیں، بہت شاذ. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قتل ناحق پر بہت برے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اس واسطے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، ان کو یہ تعلیم دی کہ انہ شان یہ ہے کہ جس شخص نے کسی جان کو قتل کیا بغیر جان کے عوض کے، بغیر جان کے بدلے کی، اس نے جان کو قتل نہیں کیا، اگر جان کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا یہ درست ہے، النفس بالنفس کے قانون کے تحت آتا ہے، جیسا آگے وہ قانون بھی بیان ہوگا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، والجروح و قصاص، تمام جتنے بھی زخم ہیں ان کا قصاص ہے، بدلہ ہے، تو جان اگر تلف کیا اس کے بدلے جان کو مارنا یہ تو حق ہے، صحیح ہے، لیکن جان کسی نے تلف نہیں کی اور بغیر جان کے عوض کے اور بغیر جان کے بدلے کے کوئی شخص کسی کو مارتا ہے تو یہ ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور فساد فی الارض یا بغیر زمین میں فساد کیے ہوئے کوئی شخص کسی کو مارتا ہے، اگر ایک شخص فساد کرتا ہے زمین میں تو اس کے بدلے میں اس کو اگر مارا جائے تو وہ تو حق پر ہوگا، قرآن میں یہ ہے کہ الا بالحق، حق کے ساتھ اگر مارا جائے گا قصاص میں ہوگا، یا فساد کرتا ہے، فساد کی یہ صورت ہے کہ حق سے روکتا ہے، مثلا جیسا کافروں کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے اور ان کو قتل کرنا روا ہوتا ہے، کیونکہ حق والوں کو حق کے راستے سے وہ روکتے ہیں، وہ فساد کرتے ہیں، یا دوسری صورت یہ مرتد ہو جاتا ہے آدمی، یا امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے جیسا لکھا ہے، فساد اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، فساد کیا ہے؟ اخلال بالشرائع، قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرنا اور ان کو توڑنا، بگاڑ پیدا کر دینی ان کے اندر، تو ایسے لوگ مستحق ہوتے ہیں، ڈاکہ ڈالنا مثلا، مال چھیننا لوگوں کا، اور یہ سب فساد میں داخل ہے، بغاوت کرنی، شرارت کرنی، لوگوں کو حق کے راستے سے روکنا، یصدون عن سبیل اللہ، ان کے خلاف جہاد کرنا اور ان کو مارنا درست ہے، تو فساد کے بغیر اور جان کو تلف کرنے کے بغیر، ناحق جس نے کسی جان کو تلف کیا اور قتل کیا تو یوں سمجھ لو کہ گویا کہ اس نے سب لوگوں کو مار ڈالا، ایک جان کو مارنا گویا اس نے سب جانوں کو مار ڈالا، سب جانوں کو مار ڈالنا اس طرح جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھائی کہ دنیا میں جب بھی کوئی قتل ناحق ہوتا ہے، الا کان کفل علی ابن آدم، ابن آدم پر ایک حصہ گناہ کا لکھا جاتا ہے، لأنه اول من سن القتل، اس لیے کہ اس نے قتل کو سب سے پہلے زمین میں جاری کیا، وہ سبب ہے، کاز ہے، ذریعہ ہے قتل کا، تو لہذا پہلا موجد جو ہوا کرتا ہے وہ سبب ہوتا ہے، اور جتنے بھی اس دستور اور قانون پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا ہو تب بھی، بدی کا ہو تب بھی، اس کو ایک ایک گناہ یا ایک ایک اجر ملتا رہتا ہے. ہر قتل ناحق کا ایک گناہ آدم کی اس پہلے بیٹے قابیل کے حصے میں آتا ہے. یہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ دنیا میں جاری کیا. تو یہ ہے سب لوگوں کو مارنے والی بات، سب لوگوں کے مارنے میں شریک ہو گیا. جہاں قتل ناحق ہے آدم کا، وہ بیٹا بھی شریک ہے بھی. اس سے یہ طریقہ سکھلایا، وہ سبب بنے. کسی واسطے سنت کی کسی بات پر عمل کرنے والا، اس کو جاری کرنے والا، جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے قیامت تک، وہ اس کو بھی اجر ملے گا. بدعت کا طریقہ جاری کرنے والا جو شخص جاری کرے گا، جتنے آدمی اس پر عمل پیرا ہوں گے، ہر ایک گناہ اس کو بھی ملتا جائے گا ساتھ، وہ جو موجد ہے. تو گویا کہ ہر قتل ناحق میں آدم کا وہ بیٹا قابیل بھی شریک ہو رہا. سب لوگوں کو مارا اس نے اس طریقے سے، ایک کو کیا مارا کہ دستور قائم کیا اور تمام لوگوں کو مارنے کا طریقہ ہموار کر دیا، راستہ مقرر کر دیا، گویا سب کو مار ڈالا. اور ایک کو محفوظ رکھنا ایسا ہے جیسا سب جانوں کو محفوظ رکھا. یہ ہے جانوں کے احترام کا قانون اللہ نے سمجھایا. یہ بات بنی اسرائیل پر لکھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے سند حسن کے ساتھ، آپ نے فرمایا لزوال الدنیا ہون واللہ من قتل رجل المومن. ساری دنیا کا تباہ ہو جانا ایک طرف، اور ایک مومن کا قتل کیا جانا، یہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک. ایک جان مومن کو قتل کرنا. بیتی شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بھی فرمایا حضور نے کہ ولو ان السماواتی والارض اشترکوا لادخلہم اللہ النار. اگر سارے زمین والے اور سارے آسمان والے مل کر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ سب کو جہنم میں ڈالے گا. یہ ہے ایک جان کا کتنا احترام ہے. اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے حضور کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، آپ فرماتے تھے بیت اللہ شریف کو خطاب کرتے ہوئے، معظم کا واظم حرمت کا اطیب کا، اے اللہ کے گھر، اے بیت اللہ، تم کتنے پاکیزہ اور تمہاری حرمت کتنی زیادہ ہے. لیکن میں گواہی دیتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں کہ مومن کی عزت اور حرمت تو اس سے بھی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک. یہ فرمایا. تو اس طریقے سے جانوں کے احترام کا قانون سکھلایا گیا کہ بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی گئی کہ دیکھو قتل ناحق. بنی اسرائیل اس سلسلے میں بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے، اور وہی سلسلہ اب جیسا حضور نے فرمایا کہ تم بھی پہلوں کی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، تم بھی قتل ناحق کرنے لگو گے. سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ناحق مسلمانوں نے کیا تو تلوار چلی ہے، چل رہی ہے برابر، وہ رکے گی نہیں قیامت تک. ایسا کہ یہ سلسلہ برابر ہمارے ملک میں بھی ایسا. ایک دفعہ رپورٹ اخبارات میں آئی تھی کہ پاکستان کی ایک ضلع میں ایک سال میں 1000 قتل ہوا، ایک ضلع میں اتنے قتل ہوتے ہیں. یہاں ایوب کے زمانے میں اسمبلی میں سیکرٹری نے رپورٹ پڑھ کر سنائی تھی کہ غالباً 3 سال میں 16000 قتل ہوئے ہیں پاکستان. یہ قتل ناحق، میں نے خود اخبار میں پڑھا کہ ایک سگریٹ پر ایک آدمی نے قتل کر دیا دوسرے کو، سگریٹ کے لین دین پر، ایک آنے کا سگریٹ ہوگا. اتنی معمولی باتوں پر قتل ناحق ہوتے ہیں، اور اس کے نتائج بہت برے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور آخرت کا وبال تو آگے ہے ہی وہ ہر قاتل کے سر پر. فرمایا اسی واسطے کہ قتل ناحق بہت بری بات ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی اور یہ بات سمجھائی تاکہ وہ جانوں کا احترام کریں اور کسی کو ناک قتل نہ کریں. یہ بہت بڑا گناہ اور جرم ہے. اور وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رُسُلُنَا, ہمارے رسول آتے رہے ان کے پاس, بالبینات, واضح واضح باتیں لے کر. بینات صرف معجزات ہی نہیں, احکام بھی, دلائل بھی, معجزات بھی اس کے اندر آتے ہیں. واضح واضح باتیں لے کر آئے, واضح تعلیمات دی, واضح اصول بتلائے اور حدود سارے واضح کیے, لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد, حالانکہ رسولوں نے واضح باتیں لوگوں کو سمجھائی ہیں, اور سب سے آخر میں جو اللہ کے نبی اور رسول آئے انہوں نے تو ہر چیز کو بالکل مکمل طریقے پر واضح کر دیا. جیسا کہ حضور نے فرمایا, ما من شین یقربکم من الجنت و یبعدکم من النار, جو چیز بھی تم کو جنت کے قریب کرنے والی ہے اور دوزخ سے دور کرنے والی ہے, سب میں نے بتلا دی تم. یہ کل کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ ہم کو پتہ نہیں چلا, بتلایا نہیں گیا. اپنی غفلت پر اور نادانی پر اور اپنی جہالت اور کوتاہی پر پکڑے جائیں, سب باتیں بتلا دی ہیں, گناہ اور ان کے درجات بتلا دیے, قتل ناحق کا تمام سلسلہ بتلا دیا گیا, اس کو روکنے کی تدبیریں بتلا دی گئی ہیں, وہ قوانین بتلا دیے گئے ہیں, وہ حدود بتلا دیے گئے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر اس کو روکا جا سکتا ہے, بند کیا جا سکتا ہے, سوسائٹی میں امن پیدا کیا جا سکتا ہے, جانوں کا احترام سکھلایا گیا ہے. وہ ساری باتیں اللہ کے نبیوں نے واضح کی, لیکن بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں, البتہ اسراف کرنے والے, حد سے بڑھنا آگے, اسراف کا معنی حد سے بڑھنا, یہ کھانے میں, پینے میں, لباس میں, قتل میں, ہر چیز میں اسراف آتا, حد سے آگے بڑھ گیا آدمی. تبذیر یہی ہے, کھانا اگر آدمی کے لیے ایک روپے کا کفایت کر سکتا ہے تو دس روپے اگر اس پر خرچ کرے گا, ظاہر ہے کہ فضول خرچی ہوگی. ایسا ہی ہے تمام چیزوں کے اندر. اور قتل ناحق کرنا, حدود سے آگے بڑھ جانا, نکل جانا, حلال حدود کو چھوڑ کر حرام میں داخل ہو جانا, ظاہر ہے کہ یہ اسراف کی اعلی حد. کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. اسراف کسی جگہ پسندیدہ نہیں ہے. بے جا خرچ کرنا, بے محل خرچ کرنا, حد سے زیادہ خرچ کرنا, حدود سے آگے نکل جانا, تجاوز کر جانا, یہ سب اسراف میں داخل ہے. فرمایا رسولوں کی واضح تعلیمات کے آنے کے بعد بھی لوگ بہت سے زمین میں اسراف کرتے ہیں, باز نہیں آتے, یہ بھی ساتھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. اس کے آگے پھر قتل ناک کے سلسلے میں ڈاکہ اور چوری کا قانون اللہ نے بیان فرمایا, اس کو روکنے کے لیے یہ قانون ہے. اگر امن درکار ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إنما جزاء الذين, بے شک سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی, سزا ان کی یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے اور یسلبو یا ان کو سولی پہ لٹکایا جائے اور تقطع یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں, من خلاف ان الٹے سیدھے, اور ینفوا من الارض یا ان کو دور کر دیا جائے زمین سے, یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی, من قبل ان تقدروا علیہم, اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو, فَعْلَمُوا تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا مہربان ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے ابن آدم کے دو بیٹوں کا ذکر کیا جن میں سے ایک نے ظلم کیا تھا اور ناحق قتل کیا تھا. قتل ناحق کی برائی اللہ نے بیان فرمائی. پھر بنی اسرائیل میں یہ بیماری زیادہ تھی تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالی نے اس طرح اس قتل ناحق سے روکنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو تعلیم دی اور یہ بات ان پر لکھ دی کہ جو شخص بغیر کسی نفس کو قتل کرنے کے یا زمین میں فساد مچانے کے بغیر کسی کو قتل کرتا ہے کسی ایک جان کو تو اس طرح سمجھ لو کہ وہ سب انسانوں کا قاتل ہے. اس لیے کہ جتنے انسان بھی قتل ہوتے ہیں ناحق ان کے اندر وہ سب سے پہلے قتل کرنے والے کی شرکت بھی ہوتی ہے اور یہ راستہ برا مقرر کرتا ہے. اس واسطے گویا کہ یہ تمام انسانیت کو ختم کرنے کا یہ راستہ مقرر کرتا ہے. تو اس لیے گویا کہ یہ سب انسانوں کو اس نے قتل کیا اور جس نے ایک جان کو بھی زندہ رکھا محفوظ رکھا تو یوں سمجھو کہ اس نے تمام جانوں کو زندہ رکھا. یہ بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ ان میں یہ قتل ناحق کی بیماری بہت زیادہ تھی اور البتہ فساد جو کرتا ہے زمین میں یا کسی جان کو تلف کرتا ہے اس کے بدلے میں کسی جان کو قتل کرنا وہ قصاص میں قتل کرنا ہوتا ہے اس پر مواخذہ نہیں بلکہ وہ صحیح صورت ہے. جب فساد کا اللہ تعالی نے ذکر کیا تو اب فساد کرنے والوں کی ایک شکل اس کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا اور فساد کرنے کی صورت میں ایسے مجرمین کو کے لیے جو سزا اللہ نے مقرر فرمائی اس کا ذکر ہے. فساد تو کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے اور قتل ناحق بھی ہے, مال اور جان کا چھیننا اور نقصان پہنچانا لوگوں کی عزت آبرو میں اور مال میں, اور یہ تمام چیزیں فساد میں آتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالی نے فساد کی وہ صورت کہ جس کو ڈاکہ کہا جاتا ہے, ڈکیتی, حرابہ عربی میں حرابہ اور اغارہ اور ڈکیتی یا ڈاکہ, تو ڈاکہ ڈالنے والوں کی کیونکہ فساد کی ایک بڑی شکل یہ ہے تو ان کی سزا اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے. اور آگے بعد میں درمیان میں جہاد فی سبیل اللہ اور تقویٰ کا ذکر کرنے کے بعد پھر چوری کرنے والوں کی سزا کا ذکر فرمایا اگلی آیتوں میں. تو یہاں حرابہ کا ذکر ہے ڈاکہ, تو ان کی سزا اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کیونکہ یہ فساد فی الارض ہے, فساد کی ایک بہت بڑی شکل ہے جو یہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور اس میں جانیں بھی تلف ہوتی ہیں, مال بھی چھینا جاتا ہے اور یہ چوری سے الگ نوعیت رکھتی ہے. چوری میں تو خفیہ طریقے پر پوشیدہ طریقے پر کسی کا محفوظ مال نکال لیا جاتا ہے اور ڈاکے کے اندر تو جتھے کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے, طاقت کے ساتھ ڈاکو جتھا بنا لیتے ہیں اور پھر اسلحہ سے لیس ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑی اپنی جگہ پر حفاظت اپنی کرتے ہیں اور طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کے مال اور جان سے تعرض کرتے ہیں۔ تو ڈاکہ ڈالنے کی صورت میں اللہ نے جو سزا مقرر فرمائی ہے وہ اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہے، یہ حد ہے۔ حدود جو ہیں قرآن کریم میں بہت مختصر ہیں، زیادہ تر تعزیرات کا سلسلہ ہے، حدود مختصر ہیں۔ تو حدود میں ایک یہ ہے، ڈاکہ ہے اور چوری ہے، حد قذف ہے، زنا ہے۔ تو یہ جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے تین قسم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ ایک حدود ہیں، حدود میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور دوسرا قصاص ہے، قتل ناحق کی شکل میں قصاص، اور تیسرا تعزیرات۔ یہ تعزیرات کا باب بہت وسیع ہے، اور زیادہ تر اسی تعزیرات کو اسلام کے نظام میں کام میں لایا گیا ہے۔ تعزیر جو ہوتی ہے وہ مسلمان حاکم کی صوابدید پر ہوتی ہے کہ جرم کی نوعیت سے جس قدر وہ مناسب سمجھے سزا دے دے، وہ اس کے صوابدید کے مطابق ہوتی ہے، اور جرم کی نوعیت کے اوپر ہوتی ہے، وہ جس قسم کی بھی ہو۔ قید کرنا بھی ہوتا ہے، کوڑے لگانا بھی ہوتا ہے، جان سے ختم کرنا بھی ہوتا ہے، ملک بدر کرنا بھی ہوتا ہے، جیل میں بند کرنا بھی ہوتا ہے، جس قسم کی سزا وہ مناسب سمجھے وہ اس کے صوابدید پر ہوتی ہے۔ لیکن اصولی بات یہ ہے کہ ظلم کو کسی جگہ بھی روا نہیں رکھا گیا، ظلم ہر حالت میں ممنوع ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالی نے ڈکیتی، ڈاکہ، اس کی سزا کا ذکر فرمایا ہے۔ ڈاکے میں جتھے کی شکل میں اور اسلحہ سے لیس ہو کر حملہ کیا جاتا ہے، دن کو بھی ہوتا ہے، رات کو بھی ہوتا ہے، اور لوگ اس سے بچاؤ نہیں کر سکتے، کیونکہ جتھا ڈاکو ایسا مضبوط رکھتے ہیں، ان کے پاس سواریاں ہوتی ہیں اور سامان ہوتا ہے، وہ حملہ آور ہو کر وہ لوٹ لاٹ کر جو تعرض کرتا ہے اس کو تلف کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، مال و اسباب چھین کر لے جاتے ہیں، بسا اوقات عورتوں کو بھی لے جاتے ہیں، اغوا بھی کرتے ہیں ساتھ۔ یہ سب باتیں واقعہ ہوتی ہیں، ڈاکہ عام ہے، قدیم زمانے سے یہ جرم پایا جاتا ہے، اور آج کل تو ساری دنیا اس بیماری میں مبتلا ہے۔ جو متمدن ممالک کہلاتے ہیں وہاں سب سے زیادہ ڈاکے پڑتے ہیں، جو دنیا میں اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور زیادہ متمدن ممالک کہتے ہیں، چاہے امریکہ ہو گیا، برطانیہ وغیرہ، دوسرے ممالک، ان میں بھی سب سے زیادہ، اور ان ممالک میں، مشرقی ممالک میں تو ہے ہی، یہاں جہالت بھی ہے، ظلم بھی ہے، نظام بھی غلط ہیں، یہاں تو ہے ہی سلسلہ، لیکن متمدن ممالک جو ہیں ان میں بھی یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے قانون قرآن میں یہ بیان فرمایا، واللہ لا یحب الفساد، خدا تعالی فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ڈاکہ جو ہے یہ فساد فی الارض ہے، تو جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی نے مختلف نوعیت کی سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ تو ڈاکہ ڈالنے والے، ڈکیتی کرنے والے لوگوں کی سزا اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو لڑائی لڑتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہ دو جملے فرمائے ہیں، اللہ اور رسول سے لڑائی لڑنا، امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ دیگر مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ اللہ سے لڑائی کرتے ہیں اور رسول سے لڑائی تو سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ تو حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے لڑائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے۔ اللہ سے لڑائی کرنا، خدا کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کر سکتا، خدا تو قادر مطلق ہے، آنند فانند سب کو فنا کر دے، اڑا دے، تو اللہ کے ساتھ کون لڑائی کر سکتا ہے؟ لیکن یہ مجازی کلام ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے قانون میں جن لوگوں کو امن حاصل ہوتا ہے، خدا کے قانون میں جن کو امن حاصل ہوتا ہے، مسلمان ہیں، ذمی ہیں، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں ان کے قانون کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے رہتے ہیں، قانون کی پابندی کرتے ہیں، وہ بھی ان کو امن حاصل ہوتا ہے خدا کے قانون میں، کہ ان کی جان بھی، مال بھی، عزت و آبرو بھی، ہر چیز محفوظ رہے گی، کوئی اس کو تعرض نہیں کرے گا، تو خدا کی جانب سے ان کو امن حاصل ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو خدا کے قانون میں امن حاصل ہوتا ہے، اب جو لوگ آ کر اس امن کو درم برم کرتے ہیں اور جانوں کو تلف کرتے ہیں، آبرو کو خراب کرتے ہیں، مال کو چھین کر لے جاتے ہیں، تو یہ لوگ گویا خدا کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو خدا نے جس امن کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو یہ توڑنا چاہتے ہیں، تو یہ مجازن جی ہوا کہ یہ خدا سے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ سود خوار اگر سود کھانے سے باز نہ آئے، فاذنوا بحرب من اللہ، پھر خدا کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سمجھے نہیں، آج سود خوار کو تنبیہ کی گئی، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، امام ابو بکر جساس نے روایت بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک میں داخل ہوتی ہے، یہ عملی شرک ہوتا ہے، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ من آذا ولی فقط بارزہ بالحرب، اللہ یوں فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے، گویا کہ میرا چیلنج ہے اس کو لڑائی کا، وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ یہ من آذا ولی فقط بارزہ بالحرب، وہ جنگ کے لیے تیار ہے، یہ مجازی معنی ہی مراد ہے یہاں۔ اللہ تعالی کا جو دوست ہے، جو خدا کا ولی ہے، نیک ہے، اس ساتھ جو آدمی اس کو اذیت پہنچاتا ہے، خدا کے ساتھ اس کی جنگ، خدا معاف نہیں کرے گا اس کو، تو گویا وہ خدا سے لڑ رہا ہے، یہ معنی ہے۔ بدامنی پیدا کرنا اور خدا کے قانون امن کو تباہ اور برباد کرنا، یہ گویا خدا کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اس لیے یہ لوگ ڈاکہ ڈالنے والے اس امن کو برباد کرتے ہیں، یہ گویا خدا سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول نے تو امن قائم کرنے کا حکم دیا ہے، مال اور جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور یہ لوگ اس محفوظ جان کو اور اس محفوظ مال کو اور آبرو کو برباد کرتے ہیں، یہ گویا کہ خدا کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ مبالغتاً ایسا فرمایا، بعض یہ فرماتے ہیں جیسا یخادعون اللہ میں توجیہ کی جاتی ہے، یحاربون اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جو پر امن ہیں، مومن ہیں، قانون کی پابندی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ جنگ کرتے ہیں، تو یہ مجاز مرسل ہو جائے گا کہ مضاف محذوف ماننا پڑے گا، یحاربون اولیاء اللہ، اللہ اور رسول کے دوستوں سے جو لڑتے ہیں، تو ڈاکو ایسے ہی ہیں، پرامن ایمان والوں کے عمل کو درم برم کرتے ہیں، جان کو تلف کرتے ہیں، مال کو چھینتے ہیں، بے آبروئی کرتے ہیں، وہ گئے اللہ کے دوستوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا فساد ہو سکتا ہے؟ یا تو کفر اور شرک فساد ہے، قوانین الہی کو توڑنا اور اس کے خلاف گناہ میں بڑھنا اور تعدی کرنی، اس سے بڑھ کر اور فساد کیا ہوگا؟ یہی فساد ہے، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو ان کی سزا یہ ہے، چار قسم کی سزائیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں ایسے مجرمین کو۔ اب یہ ہے اسلامی حکومت کا فرض ہے اور مسلمانوں کی جماعت کا مجموعی طور پر کہ ایسا نظام ہو، وہ حکومت اس قانون کی پابند ہو اور ایسے مجرموں کو پکڑ کر ایسی سزائیں دے۔ جماعت کا بھی ہے اور حکومت کا بھی ہے، ظاہر ہے کہ حکومت جماعت کی فرع، پولیس جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس قانون کو ماننے والی ہو، اور پھر وہ نظام حکومت ایسا ہو جو اس قانون پر عمل کرنے والا ہو، ایسی انتظامیہ ہونی چاہیے جو اس قانون کو چلائیں، اور ان کا منتہا یہ ہو کہ دنیا میں امن رہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا جہاد کی اس وقت تک کے لیے ضرورت ہے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ کی اطاعت ہو، خدا کے قانون کی پابندی لوگ کریں، اور ہر ایک کو امن نصیب ہو، ہر ایک کو اس کا جائز حق مل رہا ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجت اللہ البالغہ، بعثت انبیاء کے مقاصد میں ایک بات یہ بھی ہے، رفع تظالم من بین الناس، پہلا کام تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عقیدے کی اصلاح کرنے، سب سے پہلے کہ فکر، نظام فکر انسانوں کا بدل جائے اور صحیح ہو جائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کے درمیان لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا، اس کو ہٹانا نبیوں کے مشن میں داخل ہے۔ انبیاء ہمیشہ یہ کام کریں گے، یعنی کہ ظلم کو ہٹائیں گے، ظلم کے خلاف وہ احتجاج کریں گے، اور ایسا قانون بتلائیں گے، ایسا اصول بتلائیں گے کہ ظلم نہ ہو کسی پر۔ تو اب یہ ہے، یہ جماعت کا فرض ہے پہلے، پھر حکومت کا فرض ہے انتظامیہ کا، اور انگریز کے قانون میں اور اس کی عملداری میں، ہمارے ملک میں وہی انگریز کا قانون اب بھی چل رہا، اکثر و بیشتر ڈکیتیاں اور یہ بڑے بڑے جرائم انتظامیہ کی مدد سے ہوا کرتے ہیں، انتظامیہ والے دخیل ہوتے ہیں اس میں، یعنی جن لوگوں کا فرض ہے اور وہ تنخواہ کھاتے ہیں حکومت کی اور وہ پبلک کا مال کھاتے ہیں کہ امن قائم کریں دنیا میں، وہی لوگ یہ تمام مظالم کراتے رہتے ہیں۔ ہمارے پولیس کا نظام جو کچھ ہے انتظامیہ، ساری دنیا جانتی ہے کیا ہے، کوئی ڈکیتی ایسی نہیں ہوگی جس میں ان کا دخل نہیں ہوگا، بیچ میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو اب ایسے حالات کے اندر بتاؤ دنیا میں امن کیسے قائم رہ سکتا ہے، کسی کو اس کا جائز حق کیسے مل سکتا ہے؟ یہ ملوکیت، یہ نظام سرمایہ داری یا الحاد اشتراکی، کوئی سا بھی